بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جے کو نہایت مہربان باجارو ہے سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير مقدس آہے وہ اللہ جے پہنجے حبیب کریم کے رات جے تھوڑے حصے میں بیت اللہ شریف خان بیت المقدس تائیں سجاگی میں جسمانی معراج کرایو بیت المقدس جے آس پاس برکتوں آہن معراج ان لائے کرایو اسی پہنجے حبیب کے پہنجوں قدرتوں دیکھاریوں بے شک وہی بدندر رسدر آہے ضروری وضاحت معراج شریف جو مختصر ذکر ان آیت شریف میں آئے باقی معراج شریف جو تفصیلی ذکر سورۃ النجم پارہ 27 میں دسدا وآتینا موسی الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا اساں موسی کے تورات عطا کیو اساں ان کے بنی اسرائیل لائے ہدایت بنایو جو تمہاں مکھا سوائے کہ کھیب معبود نہ بنایو ذریت من حملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا تمہاں اولاد آئیو انہاں مہن جا جن کے اساں نوح سا گد بیڑی میں سوار کرائیو بے شک وہ شکر گزار مانو ہو وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اے اساں بنی اسرائیل کے کتاب میں وحی موکلی تو تمہاں زمین میں ضرور بدفع فساد کندا اے تمہاں ضرور گھنی تکبر کندا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا پو جنے انہوں تے پہریوں وائدو آئیو اساں تمہاں تے پہنجا بارہا موکلیا جے کے وڑا طاقتور ہوا پو انہوں تواں جے شہرن جی تلاشی ورتی ائی ایو ایں وعدے موجب تھینو ہو ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان کا پوئے انن تے تواں بے دفعے حملو کیو اسا تواں کے مالن ائی پٹن سان مضبوط بنایو ائی تواں جی جماعت کے زیادہ کیو ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا جيڪر توهان نيڪي ڪريو ٿا اها توهان پنهنجي لاءِ ڪريو ٿا ۽ جيڪر توهان برائي ڪريو ٿا ته اها پنهنجي لاءِ ڪريو ٿا پوءِ جڏهن پوئين وعدو آيو انهن توهان جا چهرا خراب ڪيا ۽ اهي بيت المقدس ۾ داخل ٿيا جيئن ته اهي پهرين دفعي داخل ٿيا ۽ جيڪا شيء انهن کي هٿ آئي ان کي تباه ڪيائون عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان قريب تواں تے تواں جو رب رحم کندو ۽ جے کر تواں فساد کندا تے اساں عذاب کندا سی ۽ اساں جہنم کے کافرن لائے قید بنایو ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا بے شک یہ قران کریم